าเกิดว่าปัญจทวารรับอารมณ์ในปัจจุบันอารมณ์เท่านั้นทำไมเราไม่คิดถึงปัจจุบันอารมณ์เลยเจ้าคะเราคิดถึงแต่อดีตอารมณ์ตลอดติดต่อกันยาวเลยเจ้าคะ ถามว่าเราทั้งหลายเนี่ยนะถูกอารมณ์อะไรครอบงำมากที่สุดปัญจทวารเนี่ยครอบงำมากเพราะว่ายุคนี้ที่เห็นเนี่ยนะเป็นยุคที่บริโภคปัญจทวารเต็มที่เนี่ยนะใช่ไหมเป็นยุคที่บริโภคทางปัญจทวารเพราะเป็นโลกที่เพียบพร้อมไปด้วยเบญจกามคุณนั้นจึงยินดีในการบริโภคปัญจทวารมากกว่ามโนทวารผู้บริโภคมโนทวารจริงๆพวกนี้จะไปเจริญฌานเนี่ยนะพวกไปจะบริโภคมโนทวารโดยมากเลยนะล้วนๆเนี่ยพวกเนี้ยจะไปหาที่หลีกเร้นเพื่อจะได้ทำกรรมทางมโนทวารทีนี้ถามว่าทำยังไงให้อยู่ต้องอยู่กับปัจจุบันเท่านั้นหรือ ก็อย่างที่ผู้ที่มีปฏิฆานิมิตครอบนำเนี่ยเจ้าคะแล้วก็เบี่ยงเบนอารมณ์แล้วมันจะเบี่ยงเบนอารมณ์ยังไงเจ้าคะพระคุณเจ้า คือคนที่เรียกว่าในชีวิตที่เป็นจริงเนี่ยนะก็ไม่มีใครอยู่ในโลกที่เป็นปัจจุบันได้ถ้ายิ่งอยู่กับปัจจุบันมากนะเช่นคนป่วยทุกขกายวิญญาณเนี่ยนะมนสิการที่ไหนก็ปวดตรงนั้นอ่ะถามว่าถ้ายิ่งอยู่กับปัจจุบันอะไรจะเกิดขึ้นก็ต้องอยู่กับความเจ็บปวดตลอดไปสมมติถ้าป่วยด้วยใช่มั้ยสมมติถ้าเราปวดศีรษะเนี่ยนะอยู่กับปัจจุบันโดยอาวัชนะถึงไอ้โพธพารมคือปวดศีรษะถามว่าถ้าให้ทนความเจ็บปวดอยู่อย่างนั้นสัก5ชั่วโมงนะคิดแต่เรื่องแต่ความปวดอย่างเดียวไม่คิดเรื่องอื่นเลยไม่มีความรู้อะไรเข้าไปวิจัยความเจ็บปวดที่เป็นชวนะที่เป็นกุศลเลยรับปฏิฆานิมิตตลอด5ชั่วโมงนะโทสะ5ชั่วโมง แล้วถ้าเราจะเบี่ยงเบนอารมณ์จากตรงนั้นนะเจ้าค่ะพระคุณเจ้า ก็อันนี้ก็โดยทั่วๆไปส่วนใหญ่ก็สลับทวารใช่มั้ยเช่นว่ามันปวดทวารกายก็ให้ไปใส่ใจเรื่องทวารตาหรือทวารหูเพราะฉะนั้นเวลาเขาไปเยี่ยมไข้เขาจะชอบเล่าเรื่องราวทั่วๆไปให้คนไข้ฟังใช่ไหมคนไข้จะได้เลิกคิดไอ้เรื่องปวดนี้จะได้เอาไปคิดเรื่องอื่นแทนความเจ็บปวดมันก็เหมือนลดลงโพธพาอะไรนะทุกขากายวิญญาณมันเนื่องด้วยอวัชนะนึกเมื่อไหร่ก็ปวดเมื่อนั้นถ้าไม่นึกก็ไม่ปวดถ้าพระอรหันต์ทั้งหลายเป็นต้นเนี่ยท่านเข้าพระสมาบัติแทนเพราะท่านไม่อาวัชนะนะร่างกายของท่านจะมีแผลก็ตามแต่ท่านตอนที่ท่านเข้าสมาบัติเป็นต้นท่านจะไม่เจ็บปวดท่านผู้ที่ฝึกซ้อมเนี่ยนะเขาสามารถหลีกออกจากอารมณ์ในทวาร6โดยทั่วๆไปอารมณ์ที่เป็นโลกิยะอารมณ์ทั้งหมดเพื่อที่จะมีพระนิพพานเป็นอารมณ์ แล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะเจ้าค่ะที่พระคุณเจ้าแสดงว่าผู้ที่มีวสีเกี่ยวกับอาชวันอาวัชนะเนี่ยเจ้าค่ะคือวสีนี่ก็คือการเบี่ยงเบนอารมณ์ใช่ไหมเจ้าค่ะ ก็คำว่าวสีเนี่ยแปลว่าชำนาญในการนึกถามว่าอะไรคือสิ่งที่ควรนึกอันนั้นก็คือสิกขาสามอันนั้นก็คือเป็นผู้ที่ชำนาญในการนึกถึงสิกขาสามรับอารมณ์อะไรก็นึกถึงสิกขา3ได้อย่างว่องไวนึกถึงอธิศีลสิกขานึกถึงอธิจิตตสิกขานึกถึงอธิปัญญาสิกขาซึ่งจะต่างจากนึกเพื่อจะเห็นนึกหาสิกขากับนึกเพื่อจะเห็นแตกต่างกันนั้นคำว่าชำนาญในการนึกคือนึกหาสิกขานึกให้เป็นไปกับสิกขาดังที่กล่าวว่าเห็นดอกไม้เนี่ยนึกยังไงให้เป็นสิกขา3อันนั้นนึกยังไงให้เป็นอธิศีลสิกขานึกอย่างไรให้เป็นอธิจิตสิกขานึกอย่างไรให้เป็นอธิปัญญาสิกขาเพราะอันนี้เรียกว่าอาวัชนะวสีชำนาญในการนึกให้เป็นสิกขา3แต่ทีนี้อาวัชนะทั่วๆไปเนี่ยนะปุถุชนทั้งหลายคนที่เห็นไวได้ยินไวใส่ใจอะไรเร็วๆพวกนี้ก็ชำนาญในการนึกแต่ในนึกแบบประเภทปัญจทวารนึกปัญจทวาร นั้นทางธรรมะไม่สรรเสริญเลยถ้าชำนาญในการนึกทางปัญจทวารเช่นคนที่ชำนาญในการนึกทางชิวหาทวารก็จะเป็นนักกินจะสามารถชิมอะไรได้เก่งกว่าเพื่อนเพราะนึกเก่งอันนี้รสเปรี้ยวมากนี้เค็มคือสามารถแยกแยะได้เป็นอย่างดีที่สุดพวกนี้ก็จะไปแยกเรื่องอาหารเรื่องทวารลิ้นบางคนเนี่ยอาวัชนะทางทวารจมูกเก่งมากเรียกว่าเป็นกองพิสูจน์กลิ่นเลยแหละ แต่ไออวัชนะที่เรามาพูดถึงเนี่ยเป็นอวัชนะที่เป็นไปตามสิกขาเช่นวันนี้เรารักษาอุโบสถสมมตินะเราก็ระลึกถึงอุโบสถของเราบ่อยๆกับทุกอย่างที่เราเกี่ยวข้อง คือที่กับนมัสการถามพระคุณเจ้าเนี่ยใช่ป่ะคือมันเกิดขึ้นกับตัวเองว่าอย่างเมื่อวานเนี่ยเราออกกำลังกายอยู่ที่ห้องสลิมเนี่ยเจ้าค่ะเสียงเนี่ยเพลงหรืออะไรเนี่ยมันก็กึกก้องกังวานนะเจ้าค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยใจก็นึกถึงว่าขณะที่เสียงเพลงเนี่ยดังกึกก้องไปอย่างเนี้ยก็คิดว่าขอให้พระธรรมเนี่ยจงกึกก้องไปทั่วปัตตภีก็คิดไปถึงอย่างนี้ก็เลยคิดว่าเอ๊ะทำไมปัจจุบันอารมณ์เรากำลังรับเสียงอยู่แต่ทำไมใจเนี่ยจึงนึกถึงไปว่าขอให้พระธรรมเนี่ยจงกึกก้องไปทั่วทุกจักรวาลก็ยังคิดอยู่ว่าทำไมมันเกิดขึ้นกับตัวเองอย่าง น ี ้ก็อันนี้ดีถ้าอวัชนะอยู่แค่เสียงเพลงอะไรจะเกิดขึ้นก็ร้องเพลงดีๆนี่แหละถ้าเราหยุดแค่ปัจจุบันคิดแต่เสียงเพลงเลยนะก็แบบที่ผู้การว่าเป็นผู้ที่เข้าถึงโลกของดนตรีมากเลยงั้นนะคือติดตามรายละเอียดทุกเล็กๆน้อยๆปลีกย่อยในเนื้อเพลงได้หมดเกลี้ยงหมดเลยถ้าอยู่หยุดอยู่เรียกว่าถ้าตามโสตทวารอย่างเดียวเลยนะถามว่าเสียหายไหมเสียหายเนี่ยนะแต่ดีว่าเออมานึกถึงพระธรรมนะถ้านึกถึงพระธรรมสมมตินะถ้าจุติตรงนั้นก็ไม่น่าอันตรายอะไรแต่ถ้านึกถึงติดตามเนื้อเพลงนะเนื้อเพลงส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ประกาศอริยสัจนะประกาศให้หมกมุ่นอยู่ในวัฏฏะซะส่วนใหญ่ใช่ไหมเพราะเป็นขึ้นชื่อว่าเพลงก็เพื่อที่จะกล่อมโลกนะก็เรียกว่ากล่อมโลกให้เฝ้าโลกได้นานๆเขามามันเนี่ยเขาเดือดร้อนกันทั้งหมดทำไมเขาทนอยู่กันได้อ๋อรู้แล้วเวลาไปบิณฑบาตเปิดเพลงกันสนั่นไปหมดมิน่าล่ะอยู่กันได้นานเนี่ยนะทำงานเขาก็เหน็ดเหนื่อยนะอู้เหนื่อยมากเลยนะกลับไปก็นอนฟังเพลงเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเหมือนกับว่าชีวิตของเขาเนี่ยมีความสุขสุดยอดเลยนะเนี่ยที่สุดของความสุขของเขาละเดี๋ยวก็ไปเดือดร้อนมาอีกแล้วกลับมานอนฟังเพลงต่อแล้วก็เปิดเพลงเคล้าคละคลอกันไปบ้างก็กล่อมตัวเองให้อยู่กับโลกไปวันๆหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องโลกมากโดยที่สุดแม้กระทั่งทางปัญจทวารนะไม่ดีเลยทั้งศีลทั้งหลายเนี่ยเป็นศีลเนี่ยนะถ้าไม่มีปัญจทวารนะไม่จำเป็นจะต้องมีปาติโมกขสังวรไม่จำเป็นที่จะต้องพูดถึงศีลเลยเพราะศีลเป็นข้อห้ามเกี่ยวกับการบริโภคเบญจกามคุณทางทวารทั้ง6ทวาร5ดูบางอย่างเป็นอาบัตินะอันนี้พูดถ้าพระภิกษุนะแม้แต่ศีล8ก็เหมือนกันนะทวารตาศีลขาดนะทวารหูศีลขาดนะทวารลิ้นศีลขาดนะเนี่ยนะก็รักษาอุโบสถเพิ่มทวารตาทวารหูทวารลิ้นทวารกายทวารลิ้นก็อาหารใช่มั้ยทวารหูฟังเพลงนะนะทวารตาดูการละเล่นทวารกายก็ประดับประดาตกแต่งแล้วก็นอนที่นอนที่มันขัดต่อศีลเพราะฉะนั้นก็ถามว่าพวกนี้บันเบิกแล้วถามว่าแม้กระทั่งถ้าเป็นรักษาศีล10เว้นจากการรับเงินรับทองเงินทองเนี่ยมันคือหัวยอดของกามคุณนะยอดของกามคุณเนี่ยอยู่ที่สตังค์ใช่ไหมตึกทั้งตึกเนี่ยพับไว้ในกระเป๋าใบเดียวได้ไหมนะตึกทั้งตึกพับไว้กระเป๋าใบเดียวเนี่ยนะรถทั้งคันเนี่ยพับไว้กระเป๋าใบเดียวอย่างเงี้ยก็ทุกอย่างเขาว่าเงินเนี่ยคือเงินทองแก้วแหวนทั้งหลายคือศูนย์รวมแห่งกามคุณ5ถ้ามีเงินทองมากแปลว่ามีอำนาจการใช้สอยเบญจกามคุณได้มากเพราะฉะนั้นอาตัดประเด็นนี้ออกไปตัดช่องทางที่จะบริโภควัตถุกามออกไปแล้วก็ศีลของพระภิกษุส่วนใหญ่ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องเนี่ยเพื่อให้อย่าไปยุ่งกับวัตถุกามให้มากนะนะศีลทั้งหลายจะเป็นลักษณะนั้นพันจะนึกถึงเมื่อเกี่ยวข้องกับอารมณ์เนี่ยผิดศีลไหมวัตถุเหล่านี้ผิดศีลไหมวัตถุนั้นผิดศีลไหมเพราะฉะนั้นเรื่องศีลเนี่ยจะต้องมาอาวัชนะให้ชำนาญเลยให้จิตเป็นไปกับศีลให้มากเพราะศีลนี่เป็นพรหมจรรย์ที่พระพุทธเจ้าสอนแต่การไปเที่ยวรับอารมณ์ทั้งหลายพระพุทธเจ้าตำหนิลัทธิของมาคันธยพราหมณ์ก็บอกว่าสีที่เคยเห็นก็จงผ่านไปก็ไปเที่ยวดูสีที่ไม่เคยเห็นอย่างนี้จึงจะชื่อว่ายังตาให้เจริญลัทธิของเขาเป็นอย่างนั้นหูเสียงไหนที่เคยฟังมาแล้วก็ผ่านไปเที่ยวฟังเสียงที่ยังไม่เคยฟังตามฟังไปเรื่อย ทวารจมูกทวารลิ้นทวารกายทวารใจเป็นผู้บำเรออายตนะนะอันนี้คือลัทธิของไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนให้สังวรใช่ไหมปาติโมกขสังวรอินทรีย์สังวรขันติสังวรวิริยะสังวรสติสังวรญาณสังวรในทวาร6อันนี้เป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เราแยกได้เลยว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าคือตัวสังวรไม่ใช่ตัวอารมณ์ตัวสังวรทีนี้คิดยังไงกับอารมณ์นั้นโดยเป็นศีลเป็นต้นซึ่งในทุกอย่างในปัญจทวารเนี่ยถ้าเรามีสิกขา3มันก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรใช่ไหมทวารตาเห็นปั๊บเนี่ยสิกขา3จะต้องมาเลยการเจริญมรณานุสติเนี่ยหยุดอยู่แค่ปัจจุบันไม่ได้มรณานุสติใช่ไหมเจริญแค่ปัจจุบันได้ไหมทางปัญจทวารเว้นไว้แต่ฟังข่าวตอนนี้เนี่ยยิวตายไปเท่านั้นนะที่นั่นน้ำท่วมตายไปเท่านี้ถ้าอย่างนี้อาจจะพอนึกได้นะแต่ถามว่าธรรมดาเจริญมรณานุสติยังไงถ้าเจริญกรรมฐานเนี่ยนะให้หยุดแค่ปัญจทวารเพราะฉะนั้นถ้ามองเห็นใครระเบิดตุ้มหมดเลยก็ไม่ใช่อีกฟังใครปั๊บเนี่ยเหมือนกับว่าฟังเสียงชักดิ้นชักงอกับทวารหูไม่ใช่หรือได้กลิ่นสะสางมาเลยก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นการเจริญนะแม้กระทั่งสมถะทั้งหลายเนี่ยกลุ่มมรณานุสตินี่ก็เป็นคนที่คิดเรื่องอดีตและเรื่องอนาคตคนนี้นะสมมติเขามีอายุ50ปีก่อน51ปีที่แล้วเขาเกือบตายแล้วนะเมื่อ51ปีก่อนเขาเกือบตายก็มีคนถามว่าเนี่ยเรื่องนี้นะเหตุการณ์อันนี้มีตอนพ.ศ.12เขาว่างั้นบอกใช่ตอนนั้นขอนำมาเกือบตายแล้วยังไม่ตายหรอกแสดงว่าแก่มากแล้วพ.ศ.14จึงตายพ.ศ.15ก็เลยเกิดใหม่ชีวิตก็เลยใหม่ไงเดี๋ยวอีกไม่นานเดี๋ยวก็เกือบตายแล้วอย่างเงี้ยมันก็เป็นอยู่อย่างนี้แหละคือถ้ามองแค่ชีวิตแค่ปัจจุบันเฉยๆนะไม่มีอะไรน่ากลัววัฏฏะนี่ถ้ายิ่งตอนที่บริโภคอิทธารมอย่างเต็มที่เลยใช่ไหมวัฏฏะไม่น่ากลัวเลยยิ่งผู้การด้วยนะวัฏฏะไม่ต้องน่ากลัวเลยนะถ้ามองหยุดอยู่แค่ปัจจุบันเนี่ยนะคุณหลานเป็นต้นก็ไม่ต้องศึกษาธรรมะคุณอุไรก็ไม่ต้องเรื่องศึกษาธรรมะเนี่ยนะเพราะว่าอะไรบ้านก็ดีที่อยู่ก็ดีอาหารปัจจัย4เพียบพร้อมไปหมดอันนั้นถ้ามีปวดก็มียาบรรเทาปวดมีอะไรสารพัดถ้ามองหยุดอยู่แค่ปัจจุบันนะโยมอ้วนไม่ต้องขวนขวายอะไรมากแล้วไม่ต้องไปเดือดร้อนมากแล้วถ้าแค่ปัจจุบันอย่างเดียวแต่ทีนี้คนที่เขาเจริญเนี่ยเนื่องจากเห็นภายในอนาคตงั้นการศึกษาพระธรรมเนี่ยต้องตั้งเป้าเลยถามว่ากลัวอะไรกลัวปฏิสนธิในอบายอะไรหนอเป็นปัจจัยให้ปฏิสนธิในอบายแล้วจะเลิกปฏิสนธิในอบายได้ยังไงเนี่ยนะอันนี้คือประเด็นที่เราต้องมาคิดก่อนทีนี้เมื่อแล้วจะออกจากอบายได้ยังไงแล้วคนที่ไปอบายเข้าไปได้ยังไงเหตุปัจจัยอะไรทำให้เข้าไปอบายอันนี้แหละที่จะต้องอยู่ในโลกของการใคร่ครวญแต่ในยุคสมัยใหม่เขานิยมสอนให้หยุดอยู่แค่ปัจจุบันก็เนื่องจากเอาพัทเทกรัตสูตรมากล่าวแต่พัทเทกรัตสูตรนั้นหมายถึงปัจจุบันชาติไม่ใช่ปัจจุบันขณะนะถ้าปัจจุบันณขณะยิ่งปัญจทวารด้วยแล้วเป็นปริตตารมปัญจทวารรับอารมณ์แค่ปริตตารมเท่านั้นเองเนี่ยนะรับอารมณ์แค่ปริตตารมไม่สามารถรู้มหคตารมเป็นต้นแล้วถ้าปัญจทวารรู้เฉพาะปรมัตตารมอย่างเช่นสีคืออะไรสมบัติของคนมีตาเสียงคืออะไรคือสมบัติของผู้มีหูกลิ่นคืออะไรสมบัติของผู้มีจมูกลิ้นรสคืออะไรคือสมบัติของผู้มีลิ้นโผฏฐัพพะคือสมบัติของผู้มีกายเพราะผู้ที่มีปัญจทวารแต่ถ้าจะได้บริโภคของดีๆนะต้องของผู้มีบุญจะได้เห็นสีดีต้องทำบุญเยอะอ่ะจะได้ฟังเสียงดีหน่อยจะต้องมีบุญถ้าจะรู้กลิ่นอย่างดีเลยนะก็ต้องสายบุญเก่าใช่ไหมถ้าได้รับรสดีๆก็ต้องมีบุญเก่ามากๆชิวหาวิญญาณจึงจะได้บริโภคของดีๆเคยมีไหมทั้งว่าเราไปแล้วเขาปิดเฉยอย่างเงี้ยจักขู่วิญญาณเราไม่ได้เกิดตามีอยู่สีมีอยู่แต่เห็นไม่ได้มีไหมโยมอ้วนไปไหว้พระเจดีย์เขาปิดประตูเอาไว้เงี้ยสีก็มีอยู่ข้างในตาของเราก็มีอยู่แต่เขาปิดประตูปิดฉากเอาไว้ไม่ให้เราเห็นใช่ไหมแล้วจักขู่วิญญาณมันไม่เกิดอ่ะเพราะมันไม่ได้ปัจจัยที่เหมาะสมเพราะบุญในส่วนนั้นไม่พอเหมือนกับว่าลิ้นก็มีอยู่อาหารก็มีอยู่แต่ถูกปิดปากชิวหามันไม่เกิดอ่ะเพราะชิวหาวิญญาณเป็นผู้ของผู้มีบุญอ่ะนะ แต่ถ้าไม่แน่นะถ้าทุกขกายวิญญาณเนี่ยอันนี้ถ้าหมดบุญเมื่อไหร่นะปวดได้หมดเลยแต่นะก็ที่เขาถามว่าตรงไหนบ้างร่างกายที่ไม่รู้สึกเจ็บปวดเลยมีปัญหาแล้วไม่ปวดเลยมีไหมคุณนะไม่มีแม้แต่ที่เดียวที่ถ้ามีกายประสาทะแล้วไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเจ็บปวดไม่มีเลยเพราะการเจริญหรือการพิจารณานั้นไม่ใช่หยุดอยู่เท่าแค่ปัจจุบันอันที่หยุดก็คือให้หยุดอกุศลโดยประการทั้งปวงแล้วให้จิตเป็นไปกับคำสอนให้เป็นไปกับสิกขาสามอันคำสอนแม้กระทั่งในพาหิยสูตรก็เหมือนกันเมื่อเห็นจักเป็นประมาณว่าเห็นคือหมายความว่าเมื่อเห็นแล้วต้องเป็นไปกับสิกขาสามดูก่อนพาหิยะเธอพึงทำศึกษาว่าเมื่อเห็นจักเป็นประมาณว่าเห็นเธอพึงทำศึกษาว่าศีลสิกขาสิกขาสามใช่ไหมอธิศีลสิกขาอธิจิตสิกขาและอธิปัญญาสิกขาเมื่อเห็นจักเป็นประมาณว่าเห็นก็คือเห็นยังไงให้เป็นสิกขาสามไม่ต้องไปถือสิ่งที่เห็นโดยราคะโทสะและโมหะห้ามมีราคะห้ามราคะด้วยอธิจิตสิกขาห้ามโทสะด้วยอธิศีลสิกขาห้ามโมหะด้วยอธิปัญญาสิกขาในทวารทั้ง6ถ้าเธอศึกษาอย่างนี้นะดูก่อนพายะเธอเพิ่งทำศึกษาอย่างนี้แหละเมื่อเธอศึกษาอย่างนี้เธอจะไม่มีในโลกนี้จะไม่มีในโลกหน้าจะไม่มีในระหว่างโลกทั้งสองนั่นเป็นที่สุดแห่งทุกข์นั่นแหละการเจริญพวกนี้มันเป็นการเจริญการอบรมตัวไตรสิกขาจริงๆเพราะฉะนั้นภารกิจของสาวกทั้งหลายคือการประพฤติพรหมจรรย์คือการอบรมไตรสิกขาในทวาร6เพราะไตรสิกขาตัวนี้ประชุมกันเรียกว่าวิชานะวิชานะอริยมรรคมีชื่อว่าวิชาใช่ไหมถ้าสิกขาประชุมกันเรียกว่าอริยมรรคเป็นวิชาตรัสรู้อริยสัจเกิดขึ้นนั่นจึงจักกำจัดโมหะได้ถ้าโมหะสิ้นไปกรรมก็เป็นอันสิ้นไปถ้าโสดาปฏิมรรคเกิดกำจัดโมหะระดับโสดาปฏิมรรคนะกรรมที่นำไปสู่อบายทั้งหมดเป็นอันถูกกำจัดหมดเลยเนี่ยนะถ้าสกทาคามิมรรคเกิดกรรมที่จะนำมาสู่เป็นมนุษย์เนี่ยนะภพที่2เป็นต้นไปถูกกำจัดหมดเลยถ้าอนาคามิมรรคเกิดกรรมที่จะนำมาเกิดในปฏิสนธิในกามภพอนาคามิมรรคกำจัดหมดเลยถ้าอรหัตมรรคเกิดไม่ต้องไปสู่ภพทั้งปวงทิ้งภาระอันนี้ก็ไม่ถือเอาภาระอันใหม่เพราะที่สาระของการศึกษาคำสอนคือทำยังไงที่จะมีสิกขา3ในทวาร6เนี่ยนะหรืออีกในหนึ่งเขาเรียกว่าเจริญสังวรเนี่ยนะการสำรวมจักขุเป็นความดีสังวรตาเนี่ยนะเป็นความดีก็เป็นอินทรีย์สังวรเป็นต้นฉะนั้นตัวสังวรตัวนี้อีกชื่อหนึ่งเรียกว่าพรหมจรรย์ที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนตามีอยู่สีก็มีอยู่ถ้าเราทั้งหลายนะมีสังโยชน์ผูกตาเอาไว้กับสีคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอริยมรรคเป็นเหมือนดาบตัดฉันทราคะในตากับสีเถิดเนี่ยนะถ้าเป็นคำสอนก็ลักษณะนั้นหูเนี่ยนะหูกับเสียงหูก็หูอย่างหนึ่งเสียงก็เสียงอย่างหนึ่งกิเลสเรายอมที่ไหนมันผูกหูเอาไว้กับเสียงคำสอนบอกว่าคำสอนเนี่ยสอนเพื่อจะตัดสังโยชน์ที่ผูกหูเอาไว้กับเสียงให้มันหลุดสักทีนะงั้นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนคำสอนที่ตัดได้ร้อยวัตตะเอาไว้กับวัตตะตัณหาคือได้เนี่ยร้อยวัตตะเอาไว้กับวัตตะคำสอนเป็นตัวตัดเส้นได้คือตัณหาทั้งการเจริญการปฏิบัติเนี่ยแค่ไหนจึงจะเพียงพอแก่การตัดตัณหานั่นแหละคือการอบรมไตรสิกขาในชีวิตของเราทั้งหลายถ้าคิดนะอดีตเหตุมีเท่าไหร่มี5ปัจจุบันผล5ปัจจุบันเหตุ5อนาคตผลก็5อดีตเหตุถ้าพูดปฏิจจสมุปบาทก็คืออวิชชากับสังขารปัจจุบันผลก็คือวิญญาณนามรูปสลายตนะผัสสะเวทนาปัจจุบันเหตุก็คือตัณหาอุปาทานภพอนาคตผลก็คือชาติชราและมรณะเนี่ยนะก็วัฏฏะทั้งหลายก็เป็นไปอย่างนี้แลพึงทราบอาการ20เหล่านี้ในปฏิจจสมุปบาทนี้ซึ่งมีลักษณะดังแสดงไว้แล้วอย่างนี้ด้วยประการฉะนี้แล ปฏิจจสมุปบาทซึ่งมีสังเขป4มีสนธิ3มีอัฏฐา3มีอาการ20ทั้งหมดเพิ่งทราบว่าย่อมเป็นอันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงแล้วด้วยพระดำรัสเพียงเท่านี้ว่าอันนะนันทิเป็นรากเหง้าของทุกข์เพราะภพจึงมีชาติสัตว์ผู้เกิดมาแล้วย่อมมีชราและมรณะถ้อยคำเท่านี้เข้ากับสังเขป4สนธิ3อัฏฐา3อาการ20โดยบริบูรณ์ทีนี้พอพระพุทธเจ้าตรัสรู้อย่างนี้แล้วพระองค์ทำยังไงต่อไปด้วยประการอย่างนี้แหละพระองค์จึงไม่สำคัญธาตุดินเป็นต้นเนี่ยนะเพราะรู้ว่าความสำคัญธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเป็นต้นเนี่ยเป็นเหตุแห่งวัตตะเป็นเหตุให้เกิดวัตตะเป็นการสร้างวัตตะพอพระองค์รู้อย่างนี้แล้วเนี่ยนะพระองค์จึงเพราะเหตุนั้นแลพระตถาคตจึงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในหน้า15บรรทัดล่างๆเกือบสุดท้ายเนี่ยนะนับขึ้น6บรรทัดนะเพราะความที่พระองค์รู้ว่านันทิเนี่ยเป็นมูลแห่งทุกข์ใช่มั้ยพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติสัตว์ผู้เกิดมาแล้วจึงมีชราและมรณะเพราะพระองค์ตรัสรู้อย่างนี้นะพระองค์ตรัสรู้อย่างนี้แหละพระองค์จึงตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเพราะสิ้นตัณหาคือพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าเพราะหมดตัณหาสำรอกตัณหาดับตัณหาสละตัณหาสละคืนตัณหาเสียได้โดยประการทั้งปวงซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับคำอธิบายในการตรัสรู้เพราะสิ้นตัณหาสำรอกตัณหาดับตัณหาสละตัณหาสละคืนตัณหาโดยประการทั้งปวงเนี่ยนะเราก็จะได้กล่าวในตอนบ่ายแต่ว่าในข้อความในสูตรนี้เพิ่มเติมนิดหนึ่งว่าภิกษุฟังแล้วก็ไม่ชื่นชมนะตรงนั้นเพิ่มคำว่าไม่นะภิกษุเหล่านั้นไม่ชื่นชมยินดีภาสิทธิ์ของพระพุทธเจ้าเป็นสูตรที่อะไรนะสูตรอื่นๆเขาฟังแล้วเขาชื่นชมทั้งนั้นน่ะสูตรนี้มีอยู่สูตรเดียวว่าฟังแล้วจบแล้วก็ไม่ชื่นชมเพราะฟังไม่รู้เรื่องนะเคยไปอ่านพระสูตรใดแล้วก็เฉยๆนะไม่รู้เรื่องเลยอันนี้เรียกว่าอ่านแล้วไม่ชื่นชมนะลักษณะนั้นมาดูมูลปริยยสูตรหน้า15อีกครั้งหนึ่งนะเชิญฟังย่อหน้าสุดท้ายย่อหน้ากลางว่าพระผู้มีพระภาคนั้นทรงหมายรู้พระนิพพานโดยความเป็นพระนิพพานครั้นทรงหมายรู้พระนิพพานโดยความเป็นพระนิพพานแล้วคำว่านิพพานตัวนี้เป็นชื่อของอะไรเป็นชื่อของกามคุณ5เป็นชื่อของฌานทั้งหลายนะเป็นชื่อของกามคุณ5นะไม่ใช่นิพพานที่เป็นนิโรธสัจจะแต่เป็นนิพพานของลัทธิเดรัจฉีเป็นนิพพานของลัทธิของมิจฉาทิฏฐิบุคคลซึ่งหมายถึงกามคุณ5ที่พูดบางคนก็ถือว่าใครได้บริโภคเบญจกามคุณอย่างเพียบพร้อมถือว่าเป็นนิพพานบางพวกนะบางพวกเขาถือว่าผู้ที่ได้ฌานทั้งหลายนั่นแหละเป็นนิพพานอันนิพพานตัวนี้แหละพระพุทธเจ้ารู้สภาวะของกามคุณ5รู้สภาวะของฌานทั้งหลายพระองค์ไม่ทรงสำคัญหมายพระนิพพานไม่สำคัญหมายนิพพานไม่ทรงสำคัญหมายโดยความเป็นนิพพานย่อมไม่ทรงสำคัญหมายนิพพานว่าของเราย่อมไม่ทรงยินดียิ่งซึ่งนิพพานถ้านิพพานที่เป็นนิโรธสัจจะพระผู้มีพระภาคยินดียิ่งเป็นอารัมมนาธิปติของพระองค์เลยแต่อันนี้นี่ไม่ใช่เพราะนิพพานคือพวกเบญจกามคุณทั้งหลายถามว่าข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะทรงทราบอย่างนี้ว่านันทิเป็นมูลเหตุแห่งทุกข์คือความเพลิดเพลินในสิ่งเหล่านี้เป็นต้นเหตุแห่งทุกข์และว่าเพราะพบมีจึงมีชาติสัตว์เกิดแล้วจึงมีชราและมรณะด้วยประการดังนี้จึงไม่ทรงสำคัญนิพพานคือพอทบทวนได้นะว่าทั้ง24วาระย่อยนั้นเป็นชื่อของทุกขสัตว์ทั้งหมดนะวาระย่อยมีอะไรบ้าง1ธาตุดิน2ธาตุน้ํา3ธาตุไฟ4ธาตุลม5พูดหรือสัตว์เนี่ยนะ6เทวดา7ประชาบดีมาร8พรหม9อภัสรพรหม10สุภกิณหพรหม11เวหัพพละพรหม12อสัญญีสัตว์พรหมเนี่ยนะ13อากาสานัญจายตนะ14 วิญญาณัญจายตนะ15อากินจัญญายตนะ16วิญญาณัญจายตนะ17อากินจัญญายตนะ18เนวสัญญานาสัญญายตนะ19รูป20เสียง21อารมณ์ที่ทราบ22ธรรมารมณ์ที่รู้แจ้ง23สกายะเป็นอันเดียวกันคือผู้ที่เข้าสมาบัติเนี่ยนะ24สกายะต่างกันคือผู้ที่ไม่เข้าสมาบัติ25นะสกายะทั้งหมดทำไมมันเกินอ่ะมีหน้าเหรอเขาพิมพ์2รอบนี่โอ้ตายเลยหนังสือนี่พิมพ์เกินนั่นนะผมมาก็นึกว่าไม่มีอะไรผ่านหมดนะหนังสือพิมพ์เกินจริงๆนะอากาสาใช่เขาซ้ำกันนะใช่นะเชิญพรแก้ให้ถูกก็แล้วกันนะ12อสัญญีสัตว์ใช่ไหม13อากาสา14วิญญา15อากินส่วนวิญญาที่หลังนั่นน่ะผิดอากินก็ผิดนะแล้วก็17ใช่10 16ก็เนวะใช่ไหม16เนวะ17รูปที่ตนเห็น18เสียงที่ตนได้ยินนะ19อารมณ์ที่ตนทราบ20ธรรมารมณ์21เอกัตตะ22นานัตตะ23สกายะทั้งปวง24ปนิพานเกินมา เกินวิญญากับอากินมา2พระพุทธเจ้านั้นเมื่อพระองค์ทราบอยู่แล้วว่าไอ้ความเพลิดเพลินในทุกข์เป็นเหตุแห่งทุกข์ใช่ไหมเหมือนในหน้าอะไรลองดูในหน้า70นะสูตรนี้ถือว่าเป็นสูตรที่ใช้ทั่วพระไตรปิฎกเหมือนกันหน้า70ย่อหน้าล่างสุดที่บอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าผู้ใดยินดีปฐวีธาตุผู้นั้นยินดีทุกข์ผู้ใดยินดีทุกข์ผู้นั้นย่อมไม่พ้นไปจากทุกข์สูตรเนี้ยคลุมทั้ง24วาระเนี่ยเป็นอย่างนั้นเลยใช้ได้ทุกแห่งมันถ้าใครยินดีในธาตุน้ำก็ชื่อว่ายินดีในทุกผู้ใดยินดีในทุกผู้นั้นก็ไม่พ้นทุกเนี่ยนะไล่เลยทั้งหมด24วาระโดยที่สุดแม้กระทั่งยินดีในเนวสัญญานาสัญญายตนะก็ชื่อว่ายินดีในทุกนั้นผู้ใดที่ยังยินดีในเนวสัญญานาสัญญายตนะก็ชื่อว่าไม่พ้นทุกอันศาสนาของอาราลดาบทอุทกดาบทก็ไม่พ้นทุกข์อะไรเนี่ยนะเพราะว่าบุคคลเหล่านั้นเป็นผู้ที่ยินดีในกองทุกข์เพราะที่พระผู้มีพระภาคทรงทราบอย่างนี้แลพระองค์จึงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณความที่พระองค์ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณก็เนื่องจากพระองค์สิ้นราคะสิ้นโทสะสิ้นโมหะหรือสำรอกตัณหาดับตัณหาสละตัณหาสละคืนตัณหาโดยประการทั้งปวงฉะนั้นความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรงนี้เนี่ยเน้นที่สละความเพลิดเพลินในอุปาทานขันธ์5ทุกชนิดเนี่ยนะตรงข้ามในมูลปริยัติสูตรหลักการก็คือว่าผู้ใดเพลิดเพลินในอุปาทานขันธ์5นั่นแหละคือมูลของวัตตะพระพุทธเจ้าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนื่องจากตัดฉันทราคะในอุปาทานขันธ์5โดยประการทั้งปวงนั้นพระองค์ก็เลยบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันในอรรถกถาหน้า126อธิบายว่าเพราะเหตุนั้นเนี่ยนะบทว่าตัณหานังได้แก่ตัณหาทั้งหมดที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้อย่างนี้ว่านันทิกับตัณหาเนี่ยต่างกันโดยชื่ออย่างเช่นนันทิราคะนันทิศัพท์หนึ่งราคะนะศัพท์หนึ่งแล้วก็นันทิราคะพวกนี้เป็นชื่อของตัณหาทั้งหมดคำว่าขยาแปลว่าสิ้นเพราะสิ้นไปโดยเด็ดขาดด้วยโลกุตระมรรคพระองค์นี้ไม่มีตัณหาไม่ใช่สิ้นตัณหาแบบจักขุวิญญาณจักขุวิญญาณมีตัณหาประกอบไหมไม่มีขณะหลับสนิทมีตัณหาประกอบไหมไม่มีแต่ว่าไม่มีตัณหาแบบนั้นเนี่ยไม่ใช่สิ้นตัณหาในที่นี้ขยะหรือขยะตัวนี้นะสิ้นตัณหาในที่นี้หมายถึงอริยมรรคเกิดขึ้นกำจัดตัณหาโดยประการทั้งปวง